byłam zbyt do przygód nieskora. Gdy ty się zjawiłeś, najwyższa to pora. W twych oczach coś dziwnego, byłam stracona. Zaczęliśmy budować wspólne nasze razem bycie. Biorę słodki oddech z ust do ust. Przytul mnie. Nie spieszmy się. Nie spieszmy się. Kocham cię. Wtedy, gdy emocje wygrywają, myśli wirują, przenikają i wirują, przenikają. Ja po oddech ruszam do twych ust. Mój świat, twój świat, jednym stają się. Mój świat, twój świat, jednym stają się. Mój świat, twój świat, jednym stają się. Budzimy się.